การมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางครั้งมันก็เป็นเรื่องยากเหมือนกันท่านผู้ฟังก็หมายความว่าเราจะใช้ชีวิตของเราให้ทุกๆด้านทุกๆแง่ทุกๆมุมและมีธรรมะอยู่ในใจปฏิบัติตามมรรคเดินตามเส้นทางที่พระเจ้าพาดำเนินไปเนี่ยบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการฝึกฝนอาศัยการความชำนาญในการที่จะทำให้มันเกิดให้มีขึ้นนั่นคือการที่เราจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมการที่เราบอกว่าปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะนั่นไม่ใช่หมายความแค่ว่าเอาคุณมานั่งสมาธิที่เป็นรูปแบบแต่หมายถึงการที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะการใช้ชีวิตอยู่ด้วยธรรมะมีจิตใจที่สูงจิตใจเป็นอริยะความที่จิตใจเป็นอริยะนี่แหละมันจะเป็นตัวที่สร้างความแตกต่างระหว่างกับปุถุชนคนธรรมดาและคนที่ยังไหลไปตามอำนาจของตัณหาแตกต่างกันกับคนที่อยู่ในกระแสแห่งธรรมกระแสแห่งธรรมเป็นเครื่องทวนกระแสของตัณหากระแสแห่งธรรมเป็นกระแสที่จะพาเราไปสู่นิพพานกระแสแห่งตัณหานั้นก็จะพาเราไปคนละทางละนะมันเหมือนกับสวนทางตรงข้ามกันเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนะมันก็ต้องสวนทางกับกระแสของตัณหาถ้าเราจะไปตามกระแสของตัณหาคุณก็ไม่ได้ไปตามหนทางของธรรมะเพราะฉะนั้นการปฏิบัตินั้นบางทีมันเป็นเรื่องที่ต้องทวนกระแสนะทวนกระแสในที่นี้ก็คือบางทีมันยากนั่นเองแต่สำหรับคนที่ทำได้ยากมันก็จะยากนะคือคนชั่วเนี่ยทำความดีได้ยากนะเพราะฉะนั้นคนชั่วสักคนใดคนหนึ่งนะคนที่อาจจะรักษาศีลได้ไม่ได้เต็มที่อยู่มาวันหนึ่งฉันคิดว่าฉันจะรักษาศีลฉันคิดว่าฉันจะทำความดีฉันคิดว่าฉันจะมาตามกระแสแห่งธรรมเขาจะทำได้ยากมากเพราะตอนนั้นเขาถูกถลาถลมนะถูกโหมมาอยู่ด้วยกระแสแห่งตัณหากระแสแห่งความไม่ดีที่เขาได้เคยทำมาเพราะฉะนั้นสำหรับบางคนท่านผู้ฟังมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนั่นไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมะบางคนก็จะมีความยากความลำบากต่างๆในที่นี้พระพุทธเจ้าจึงให้หลักการในการที่เราจะปฏิบัตินะให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในกระแสแห่งธรรมการที่จะมีเป็นหลักการที่จะมีหลักให้อย่างน้อยคุณไม่ไหลไปตามกระแสแห่งตัณหาแต่คุณต้องมีหลักในการที่จะไว้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงไว้เป็นที่เกาะเกี่ยวในความเกาะเกี่ยวที่เราจะไปเกาะได้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นเกาะนี้นะที่พระพุทธเจ้าแนะนำให้ใช้นะตัวพระองค์เองก็ทำมานะไม่ไหลไปตามกระแสตัณหานะไม่ไหลไปตามกระแสที่ชาวบ้านชาวเมืองหรือใครๆในสมัยนั้นเขาทำกันเขาหลงระเริงกันนะมีเช่นมีความสุขในฌานบ้างเป็นความสุขที่ยังมีความกำหนัดมัวเมาผัวพันบ้างอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราก็ไม่ไหลไปตามตอนเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็เพราะว่ามีหลักนะมีเกาะนะเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงนั่นไม่ใช่ให้ยึดนะให้เป็นหลักหลักนั้นก็คือสติของเรานะเราจะต้องมีสติเป็นดังเสาเขื่อนเสาหลักในการที่อย่างน้อยเอ้าที่เราจะอาจจะไม่ได้เดินทวนกระแสไปแต่อย่างน้อยยังอยู่เฉยๆนะไม่ถูกกระแสพัดพาไปการที่เราอยู่เฉยๆไม่ถูกกระแสพัดพาไปอันนี้ก็ชื่อว่าทวนกระแสแล้วนะเพราะว่ากระแสมันพาไปใช่ไหมแต่เราอยู่เฉยๆนิ่งๆได้โดยที่ไม่ไหลไปตามกระแสนั่นชื่อว่าดีละนะไม่ถูกกระแสตัณหาพัดพาไปนะการที่เรามีหลักภาษาไทยเขาใช้คำว่ายึดนะมีหลักยึดนะแต่คำที่ถูกต้องนั้นก็คือมีหลักเป็นที่เกาะมีหลักเป็นที่พึ่งสมมติว่าเรากำลังล่องไปตามกระแสแม่น้ำนะถูกกระแสของแม่น้ำอย่างรวดเร็วพัดพาไปในแม่น้ำนี้ก็มีพวกหญ้านะที่งอกเติบโตมาตามริมฝั่งแม่น้ำหญ้านั้นมันก็มีใบนะมาปกคลุมที่ฝั่งแม่น้ำใช่ไหมแล้วก็มีต้นไม้ที่โตอยู่ริมฝั่งด้วยมันก็ยื่นใบยื่นอะไรของมันออกมาปกคลุมที่ตัวแม่น้ำเรากำลังถูกกระแสของแม่น้ำพัดพามาอย่างแรงอยู่แต่ถ้าเราไปจับหญ้านั้นหรือต้นไม้ใบไม้ที่มันโค้งน้อมลงมาที่ตรงกลางแม่น้ำเนี่ยเราจับไปเพื่อที่หวังว่าจะได้เป็นที่ยึดได้ที่พึ่งได้แต่จับไปมันก็ขาดหลุดติดมือมาเพราะว่ากระแสความแรงความเร็วของน้ำพระเจ้ายกตัวอย่างนี้ เป็นอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบให้ทราบว่าถ้าเราคิดจะยึดสิ่งใดสิ่งหนึ่งยึดนะยึดเอาไว้นะว่าฉันจะไม่ไหลไปตามกระแสตัณหาฉันว่าจะยึดสิ่งนี้นะยึดเอาไว้เป็นที่พึ่งยึดอะไรล่ะเอารูปนะเอารูปปั้นนี้นะเป็นที่พึ่งเอาเป็นที่ยึดรูปปั้นนั้นก็แตกก็ถึงความเสื่อมเสียสูญสลายไปนะเพราะมันเป็นธาตุดินน้ำไฟลมมันก็แตกอยู่ดีอันนั้นก็พึ่งไม่ได้ก็เหมือนกับต้นไม้ใบไม้ใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาเราจับไว้ยึดเอาไว้เพื่อที่จะหวังว่าจะไม่ไหลลอยไปตามกระแสข้างหน้าเป็นน้ำตกตกลงไปนี่ตายแน่เลยแต่ว่าใบไม้นั้นก็ขาดเอายึดรูปปั้นนี้ไม่ได้งั้นเอาความคิดนี้แล้วกันเอาความคิดเอาเรื่องการเรียนรู้ตรงนี้นะเอาความรู้ตรงนี้มาเป็นที่ยึดสัญญาหรือเวทนาหรือสังขารเนี่ยเอามาเป็นที่ยึดนะยึดไว้ว่าฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสอย่างน้อยฉันชีวิตฉันจะได้ดีขึ้นนะมีความสุขความเจริญคุณจับสิ่งนั้นยึดสิ่งนั้นนะสิ่งนั้นก็แตกขาดทำลายมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเหมือนกันหรือว่าคุณคิดว่าจะเอาใจเอาจิตของเรานี้เป็นที่พึ่งที่วิญญาณเอาวิญญาณเป็นที่ยึดที่เกาะนะมันไม่ได้เพราะไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารหรือวิญญาณสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดถ้าคุณจับฉวยเอาไว้นะยึดไว้ว่าเออฉันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสตัณหาฉันจะได้พึ่งได้สิ่งเหล่านั้นก็แตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาอันนี้เกิดขึ้นได้ทั้งหมดเป็นธรรมดาที่ขันธ์ทั้ง5นะได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจะถึงความเปลี่ยนแปลงแตกดับแตกทำลายไปต่อหน้าต่อตาเราไม่ใช่เฉพาะที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันไอ้ที่ผ่านมาแล้วแตกทำลายไปแล้วเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นไปแล้วก็มีมาไอ้ที่มันยังมาไม่ถึงที่จะมาอยู่ในอนาคตที่มันจะเปลี่ยนแปลงแตกทำลายเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันก็จะมีมาถ้าเราหยิบฉวยสิ่งนั้นจับไว้ยึดไว้เราจะถึงความชิบหายพระเจ้าว่าอย่างนี้แทนที่เราจะไปยึดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นที่พึ่งนะเรายึดไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะใช้เป็นที่พึ่งจะถือเอาเป็นที่พึ่งได้นะพอจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่จะละทวนกระแสนะละตัณหาทวนกระแสตัณหาได้นะนั่นก็คือเรื่องของธรรมะนะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งได้เอ๊ะรับธรรมะนี้ไม่ใช่เป็นหนึ่งในขันธ์ทั้ง5หรอรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะอย่างบางคนก็จะบอกว่าสติก็เป็นส่วนหนึ่งของสังขารนะความอย่างเช่นอานาปานสตินะก็เป็นสัญญาอย่างหนึ่งอันนี้ก็เป็นสัญญานะสินะหรือว่าอสุภสัญญาอธินวะสัญญามรณะสัญญาพวกนี้พระเจ้าให้เรียนเอ๊ะมันก็เป็นสัญญานะสิแสดงว่าแม้แต่ธรรมะที่พระเจ้าสอนให้เราประพฤติปฏิบัติเนี่ยสิ่งนั้นก็ยึดไม่ได้ถูกต้องท่านผู้ฟังแม้ธรรมะนะไม่มีอะไรในโลกเอาว่างั้นเถอะนะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่คุณจะยึดแล้วที่ถ้าความยึดถือเข้าไปถูกต้องสิ่งนั้นแล้วคุณจะปลอดภัยไม่มีเลยไม่มีสิ่งไหนในโลกนี้ที่เมื่อเรายึดถือแล้วจะเป็นผู้หาโทษไม่ได้แม้แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าคุณยึดถือเอาไว้เอาพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างอย่างนี้คนอยู่ฝั่งนี้นะเห็นฝั่งนี้มีอันตรายมีทั้งงูพิษมีทั้งโจรขโมยมีทั้งฆาตกรนะมีทั้งสิ่งอะไรที่จะมาทำอันตรายให้เราเขาก็เอาหญ้าเอาไม้รวบรวมมานะทำเป็นแพแล้วก็พายไปพายไปด้วยมือและเท้านะจนถึงฝั่งนู้นได้ด้วยสวัสดีพอถึงฝั่งนู้นโดยสวัสดีแล้วเขาก็จะแบกอันนี้ขึ้นไปนะรักกำหนัดลุ่มหลงสิ่งนี้นะเขาก็ไม่สามารถออกจากฝั่งได้สักทีนะก็ไม่ถึงไปถึงที่เกษมที่ปลอดภัยได้สักทีมันไม่ได้พระเจ้ายกตัวอย่างนี้เพื่อที่จะบอกว่าพ่วงแพนั้นก็คือธรรมะที่พระเจ้าประกาศไว้ดีแล้วฝั่งนี้นะพูดถึงวัฏสงสารที่ยังมีความทุกข์ที่ยังมีต้องขึ้นต้องลงอยู่ฝั่งนั้นคือชื่อของนิพพานท่านผู้ฟังหรือใครสักคนใดคนหนึ่งก็ตามนะจะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจะเป็นพระสงฆ์องค์ไหนก็ตามที่ถ้ายังยึดธรรมะอยู่คุณไปสู่ฝั่งนั้นไม่ได้ไม่มีทางธรรมะพระพุทธหรือพระสงฆ์การปฏิบัติตัวผู้ที่ตรัสรู้หรือแม้แต่ธรรมะที่ทำให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตรัสรู้เราจะเข้าไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวเราของเราโดยความเป็นตัวตนของตนไม่ได้เพราะว่าธรรมะ ที่เราปฏิพฤติปฏิบัติเนี่ยเพื่อที่จะลอกไอ้ความเป็นตัวเราของเราอยู่เสมอถ้าเผื่อว่าเรายึดถือสิ่งนั้นว่าเป็นตัวเราของเรามันก็ไม่สามารถที่จะลอกกิเลสได้เพราะฉะนั้นอย่างสัญญาที่พระเจ้าสอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องมรณะสัญญาอทินวัตสัญญาอสุภสัญญาพวกนี้สอนเพื่อที่จะให้เรารู้ว่าเราควรจะทรงจิตของเราไว้อย่างไรเพื่อให้คลายความยึดถือคลายความยึดมั่นกิริยาตรงนี้ท่านผู้ฟังที่มีความแตกต่างกันนั่นคือเรื่องของความยึดถือพระเจ้าใช้คำว่าอุปาทานซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่เรื่องของการใช้เป็นที่พึ่งการถือเป็นที่พึ่งนั่นใช้คำว่าสรณะสรณะคือการถือเป็นที่พึ่งการใช้เป็นที่พึ่งใช้เป็นที่พึ่งแล้วคือใช้เฉยๆนะไม่ได้ยึดเอาเป็นที่พึ่งถ้ายึดนั่นคือเอาเป็นของเราเอาเป็นตัวเราของเราเรามีในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมีในเราสิ่งนั้นเป็นของเราเราเป็นสิ่งนั้นถ้าคุณมีความรู้สึกว่านี้ธรรมะของเรานี้ธรรมะของเรานี่พระเจ้าของเรานี้ตัวตนของเราคุณปฏิบัติผิดคุณทำยังไม่ถูกสิ่งที่ถูกต้องก็คือว่าใช้เป็นที่พึ่งเพื่อที่จะละกิเลสถอนตัณหาหรือถอนอวิชชาธรรมะของพระเจ้าท่านฝังเป็นไปเพื่อรื้อถอนอวิชชาขุดรากเหง้าของมันขึ้นมาเพื่อที่จะถอนออกนี่คือข้อที่ต้องระวังนะเพราะว่าแม้สิ่งนั้นมันก็เป็นที่ให้เรายึดถือได้พระเจ้าจึงแยกกันออกในระหว่างเจ้าความทุกข์คือขันธ์ทั้ง5กับเจ้ามรรคคือทางดำเนินให้ถึงความดับตัณหาต้องแยกกันออกให้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะทั้งสองอย่างมีสภาพเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นมรรคไม่ว่าจะเป็นทุกข์คือกันทั้งห้าแล้วก็มีสภาพเดียวกันก็คือมันเปลี่ยนแปลงไปได้แตกทำลายได้ถึงความไปเป็นอย่างอื่นได้มีความเกิดขึ้นมีความทำลายไปในเมื่อตั้งอยู่มีสภาวะอย่างอื่นปรากฏแต่ความแตกต่างกันระหว่างเจ้าทุกข์นั่นคือกันทั้งห้ากับเจ้ามรรคนะคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่ทั้งสองอย่างมีคุณสมบัติเหมือนกันเลยคือมันเปลี่ยนแปลงแตกทำลายไปได้มันแตกต่างกันตรงที่ว่าไอ้เจ้าความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปเพื่อรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาไม่ได้เป็นไปเพื่อรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาแต่มรรคนั่นคืออริยมรรคมีองค์8เนี่ยใช่อยู่สภาพของมันมีความไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปแต่ถ้าเราปฏิบัติตามนี้เดินตามนี้ใช่อยู่ตัวมันเปลี่ยนแปลงไปอยู่แต่มันก็จะเป็นไปเพื่อที่จะทำให้มีการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาขุดถอนรากเหง้าของอวิชชาได้มันแตกต่างกันตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติธรรมะบางทีมันยากตรงที่ว่าเราดันไปยึดถือธรรมะนั้นเราดันไปเพิ่มพูนกิเลสจากธรรมะที่เราเรียนจากธรรมะที่เรารู้มันก็เริ่มเป็นประยัดที่เป็นงูพิษละแทนที่จะได้ประโยชน์จากธรรมะนั้นเป็นการรื้อเลิกเพิกถอนตัณหาเป็นการรื้อถอนอวิชชากลับเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความยึดถือกับอีกยึดถือด้วยความเป็นตัวตนต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เถียงคอเป็นเอ็นนะใช้ธรรมะในต่างดีไม่ถูกก็มีเราก็เคยเห็นกันอยู่ไม่มีสิ่งใดเลยในโลกนี้ทำฝังไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เลยที่มีค่าเพียงพอที่เราจะยึดถือเอาไว้ถ้าเรายึดถือเอาไว้เราจะเป็นผู้ที่หาโทษไม่ได้ไม่มีเลยไม่มีแม้สิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธรูปคุณยึดถือได้ไหมยึดถือได้แม้แต่เล็บพระธาตุของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วเหลือแต่ธาตุเอาไว้คุณไปยึดถือสิ่งนั้นโดยความเป็นตัวตนวันนี้ของฉันนั่นของเรานั่นเป็นตัวเราเรามีในสิ่งนั้นคุณก็จะถึงความชิบหายเหมือนกับคนที่ถูกลอยไปตามกระแสแม่น้ำที่เชี่ยวนั่นไปจับหญ้าหรือไม้กิ่งไม้ที่มันโน้มลงมาเขาก็ไม่สามารถจะยึดถือสิ่งนั้นเป็นที่พึ่งได้แต่การที่เราจะหลุดออกจากกระแสทวนกระแสได้คุณต้องพยายามกับด้วยมือและเท้าพยายามกับด้วยมือและเท้านั่นก็คือการเชื่อของการปรารภความเปลี่ยนคือใช้กำลังของเราใช้การทำจริงของเราใช้กำลังใจของเราคุณจะเอากำลังใจนั้นมาจากไหนคุณจะเอาความรู้นี้มาจากไหนนั่นคือธรรมะนี่แหละท่านฟังนั่นคือมรรคที่เราเรียนอยู่รู้อยู่เรารู้อยู่ว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติเนี่ยมันไม่เที่ยงใช่มันถึงความเปลี่ยนแปลงไปนะความรู้ความจำบางทีมันก็เสื่อมไปนะจำไม่ได้คิดไม่ออกพูดไม่เป็นถ้าเราทำเราปฏิบัติให้มันถูกนะการทำการปฏิบัติให้มันถูกนั่นคือสรณะการทำการปฏิบัติให้มันถูกนั่นคือกิเลสมันลดลงไปนะความแตกต่างระหว่างอุปาทานคือความยึดถือกับความแตกต่างระหว่างเจ้าสรณะคือการใช้เป็นที่พึ่งเนี่ยทั้งสองอย่างสรณะก็ไม่เที่ยงอุปาทานก็ไม่เที่ยง มันต่างกันตรงนี้ตรงที่ว่าอุปทานถ้าคุณมีกิเลสจะมากขึ้นอุปทานถ้าคุณมีตัณหาเพิ่มขึ้นอุปทานก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณใช้สิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเป็นสรณะเป็นที่พึ่งกิเลสมันจะลดลงไปสรณะความหมายอีกอย่างหนึ่งนะท่านผู้ฟังคือการที่ราคะโทสะโมหะลดลงไปใครก็ตามสักใครสักคนใดคนหนึ่งเห็นรูปใดรูปหนึ่งสวยงามก็ตามไม่สวยงามก็ตามแล้วคุณเห็นธรรมะในนั้นคุณใช้ตรงนั้นเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ากิเลสคุณลดลงไปเราเห็นรูปสวยๆอย่างเงี้ยจะเป็นผู้หญิงก็ได้ที่สวยงามมากจะเป็นผู้ชายก็ได้ที่หล่อล่ำมากเห็นแล้วถ้าคุณมีความกำหนัดมัวเมาลุ่มหลงผัวพันในสิ่งนั้นนั่นคือคุณยึดคุณลุ่มหลงตัณหาอุปทานมากขึ้นแต่ถ้าเราเห็นเราเห็นตามจริงว่าโอ้แม้รูปนี้ที่สวยอยู่อย่างนี้หล่ออยู่อย่างนี้งามน่าดูอย่างนี้ถึงคราวที่มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็จะแก่แตกทำลายแม้ตัวเราเองก็เป็นอย่างนี้ไม่ล่วงพ้นจากความเป็นอย่างนี้ไปได้นี่ก็เรียกว่าเห็นธรรมะใช้ธรรมะเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างนี้แล้วกิเลสมันลดนะพึ่งอย่างนี้แล้วตัณหามันหลุดออกลอกออกพึ่งอย่างนี้แล้วคุณถอนอวิชชาได้อย่างนี้เรียกว่าใช้เป็นที่พึ่งจริงๆแล้วคนสองคนเห็นสิ่งเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันแต่คนหนึ่งกิเลสงอกอีกคนหนึ่งตัณหาลดมันเป็นไปได้ท่านผู้ฟังคนอยู่ในที่เดียวกันนะปฏิบัติคล้ายๆกันแต่ว่าคนหนึ่งกิเลสกับเพิ่มคนหนึ่งกิเลสกับลดข้าพเจ้าจึงบอกในที่นี้ว่าบางทีการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมไม่ใช่ของง่ายนะบางทีมันต้องใช้ความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในการที่เราจะเห็นความจริงว่าเอ๊ะจริงๆมันคืออะไรกันแน่เรากำลังยึดอยู่หรือเปล่าหรือเรากำลังหลงอยู่หรือไม่หรือเราเห็นจริงกันแน่เรารู้ได้ท่านผู้ฟังตรวจสอบได้ตรงนี้ตรงที่ว่าถ้าเรามีความลุ่มหลงกำหนัดเพลิดเพลินมัวเมาถ้าเรามีนะถ้าเรามีเราลองพิจารณาดูถ้าเรามีถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังจากที่เราเห็นมันอยู่ตอนนี้ถ้าคุณจี๊ดคุณมีความไม่สบายใจคุณมีความอึดอัดขับข้องใจนั่นแสดงว่าคุณยึดละแสดงว่าคุณยึดละตรวจสอบได้ทันทีแต่ถ้าคุณใช้เป็นที่พึ่งเราเห็นสิ่งนั้นด้วยปัญญาตามจริงนะก็เรียกว่ามีตนเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นที่พึ่งถ้าสิ่งนั้นมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นจากที่เราหวังมีความเปลี่ยนแปลงเป็นดีก็ตามเป็นชั่วก็ตามแล้วเราไม่ได้มีความจี๊ดไม่มีความทุกข์ที่เกิดจากสิ่งนั้นแสดงว่าคุณใช้เป็นที่พึ่งจริงๆคุณเห็นด้วยปัญญาชัดเจนเราตรวจสอบได้อย่างนี้เพราะถ้าเราอยู่กลางกระแสของตัณหาถูกกระแสของตัณหากำลังพัดพาไปอยู่แล้วเราจะทวนกระแสคุณต้องว่ายทวนกระแสเราจะว่ายทวนกระแสเราจะไปจับกิ่งไม้จับใบไม้ที่มันโน้มกิ่งลงมาไม่ได้ถ้ามันขาดแตกหักทำลายไปเราก็จะซวยเลยเรายิ่งจะเสียใจด้วยซ้ำนั่นกำลังก็ตกเอ้าเราสู้ด้วยกองกำลังท่านผู้ฟังแล้วเราเอากำลังมาสู้กำลังอยู่ที่ไหนอ่ะไม่เห็นมีกองทัพกองกำลังอะไรเลยมีสิเวลาทหารเขาจะไปออกรบเนี่ยเขาจะต้องมีหน่วยพลาธิการนั่นคือส่งกำลังสำรองใช่ไหมกำลังเขาเรียกว่าอาหารยุทโธปกรณ์พวกนี้นะหน่วยเสนาธิการคิดแผนการรบหน่วยแนวหน้าออกรบนะทหารราบนะทหารปืนใหญ่นะมีอาวุธยุทโธปกรณ์นะพวกที่ดนตรีก็มีนะใช้ตีกลองสำหรับลั่นกลองรบนะหน่วยต่อสู้อากาศยานโอ้ยเยอะแยะไปหมดหน่วยต่างๆเหล่านี้จะทำให้กองทัพของเรามีความเกรียงไกรนะกองทัพของเราสามารถสู้ได้นะเราสู้ด้วยกองกำลังตรงนี้กองกำลังตรงนี้มาจากไหนกองกำลังตรงนี้พระเจ้าเปรียบเหมือนกับความเพียรนั่นเองเรามีทั้ง4กองในใจของเราเนี่ยมีอยู่นะคือกองที่เราจะละเจ้าอกุศลที่มันมีอยู่ในใจนี่คือกองที่1กองที่2ที่เราจะป้องกันไม่ให้อกุศลใหม่มันเข้ามานี่คือกองที่2กองที่3คือกองที่เราจะสร้างสมสิ่งที่เป็นกุศลให้มันมากขึ้นแล้วกองที่4คือสิ่งใดที่เป็นกุศลที่ยังไม่มีเอามาใส่เข้าไว้นี่คือความเพียร4อย่างเอาแล้วกองนี้มันอยู่ตรงไหนบางทีในจิตเรามีแต่ความท้อแท้ท้อถอยนะหมดกำลังใจความเพียรนี้ท่านผู้ฟังมันอยู่ในใจของเรามันอยู่2จุดด้วยกันนะจุดหนึ่งคืออยู่ตรงที่ศรัทธาถ้าเราเห็นศรัทธาอยู่ที่ไหนกองกำลังเราอยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า นี่คือจุดที่1ที่คุณจะหากองกําลัง4กองของคุณได้จุดที่2ที่คุณจะหาได้นั้นคือธรรมวิจยะธรรมวิจยะสัมโพชงใครก็ตามที่มีธรรมวิจยะสัมโพชงนั้นชื่อว่าคุณมีวิริยะสัมโพชงด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราใคร่ครวญธรรมะพิจารณาให้เห็นความที่มันไม่เที่ยงบ้างพิจารณาให้เห็นความจริงบ้างใคร่ครวญบทเพียรชนะพุทธพจน์ที่เป็นคําสอนของพุทธเจ้าบ้างพวกนี้เป็นธรรมวิจัยทั้งสิ้นนะบุคคลที่เจริญมีการใคร่ครวญธรรมะนั่นชื่อว่าเป็นผู้ที่เจริญวิริยะสัมโพชงด้วยเหมือนกันกองกําลังเราก็อยู่ตรงนั้นนะเราใคร่ครวญไปเราเจอกองกําลังเราใช้ในการทวนกระแสใช้เป็นกองทัพใช้เป็นกองกําลังเป็นเครื่องมือที่เราจะทวนกระแสของตัณหาที่มันโหมทลาซัดพัดเรานะให้ไหลไปตามไม่ว่าเราจะดูข่าวหนังสือพิมพ์ดูข่าวทีวีมาข้อมูลมาทางโซเชียลเน็ตเวิร์กพวกสังคมเครือข่าย Facebook Twitter อะไรต่างๆแล้วเรื่องไม่ดีก็มีมากเรื่องดีก็มีบ้างเราถูกพัดอยู่เราถูกไหลอยู่เราถูกซัดอยู่เราถูกทลาถล่มอยู่ด้วยสิ่งที่มันเป็นอกุศลเราต้องป้องกันทันทีเราต้องทวนกระแสทันทีนะทุกขณะจิตท่านผู้ฟังนะเราประมาทไม่ได้เลยนะเราอยู่ในกระแสแห่งตัณหามันพัดเราอยู่ทุกวินาทีท่านผู้ฟังตัณหาไม่เคยหยุดนิ่งมันอยู่ทุกขณะจิตนะจิตใดที่ยังมีการเกิดการก้าวลงอยู่ในอารมณ์ต่างๆนั่นคือจิตที่มีตัณหาแต่ตัณหาบางทีมันจังหวะมันดับไปบ้างมันก็เกิดใหม่นะเพราะยังมีรากคืออวิชชาของมันนะเราจะเห็นตรงนี้เราจะพิจารณาเห็นตรงนี้ได้นะคุณหากองกําลังคุณนะกองกําลังคุณอยู่ที่ตรงจุดที่คุณมีการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะหรือตรงจุดที่คุณมีศรัทธาตรงนี้คุณจะมีกองกําลังมีความเพียรเกิดขึ้นได้เวลาที่เราหาเราดูเราจะเห็นได้คุณต้องมีสติสติเป็นที่ตั้งที่ระลึกถึงไม่ให้จิตของเรานะสั่นริกระรัวไปตามกระแสที่มันพัดมาคนที่เขาล่องไปตามกระแสน้ำเพราะถูกพัดเนี่ยตกน้ำอย่างเงี้ยน้ำท่วมมาแรงๆสึนามิพัดมาเนี่ยคุณกำลังไหลไปตามกระแสน้ำคุณยิ่งต้องเปิดตาดูเลยว่าตรงไหนเราจะจับได้ตรงไหนเราจะเกาะได้ตรงไหนเราจะเอาเป็นเครื่องเกาะที่จะอย่างน้อยให้เราขึ้นจากผิวน้ำนะมองดูว่าฝั่งอยู่ตรงไหนนะต้องเปิดตาดูการเปิดตาดูตรงนี้นะคือการเห็นนั่นเองในการเปิดตาดูตรงนี้เหมือนเต่าที่เขาหดหัวอยู่ในกระดองก็ตามเนี่ยเขาก็ยังต้องเปิดตาดูนะดูว่าสิ่งที่เป็นอันตรายภายนอกมันยังอยู่ไหมนะเราจะยื่นแขนยื่นขาออกไปได้ไหมนะเพื่อที่จะป้องกันตัวเองนะจากอันตรายต่างๆข้างนอกเราต้องจ้องดูว่ามันจะมีของอะไรที่มันจะมาทิ่มแทงให้จิตใจเราเกิดความเจ็บช้ำน้ำใจหรือไม่เราดูตรงนี้ใช้ตาเรานี่แหละดูใช้หูเรานี่แหละฟังใช้จมูกเรานี่แหละดมใช้ลิ้นเรานี่แหละสัมผัสกายเราก็รู้อยู่ให้เห็นธรรมะทำฟังทุกครั้งที่เรามีผัสสะเกิดขึ้นนั่นเป็นจังหวะที่เราจะปฏิบัติธรรมได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะเข้าสู่กองกําลัง4กองของเราได้นั่นเป็นจังหวะที่เราจะรู้ถึงความศรัทธาที่เรามีในคําสอนของพระเจ้าเห็นถึงการวิจัยธรรมะธรรมวิจยะที่มันเกิดขึ้นตามผัสสะนั่นเองนิพพานไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลทำฟังอยู่ที่ผัสสะมีผัสสะเมื่อไหร่นั่นเป็นแดนเกิดได้เป็นแดนเกิดของความดับนี่แหละมันดับลงเมื่อไหร่ไอ้ความดับมันก็เกิดขึ้นทันทีความดับที่เกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเหมือนเกาะที่เราให้เราพึ่งได้ให้เราเป็นเกาะนะเป็นที่เราจะเกาะนี่คือกิริยาที่เราจะไปเกาะได้นะบางทีกลางกระแสน้ำมันมีเกาะโผล่ขึ้นมาเป็นคำนามเราก็ไปเกาะได้นะเป็นทั้งคำนามเป็นทั้งกิริยาที่เราจะไปเกาะได้นะแต่เกาะนี่ของเราไหมไม่ใช่เพราะเราจะต้องออกจากกระแสน้ำนะเราจะต้องไปสู่ฝั่งส่วนมีเกาะโผล่ขึ้นกลางน้ำเราเกาะอยู่ตรงนี้เราเกาะแล้วเราก็ไม่ไปไหนเลยยึดว่าเกาะนี้ของฉันต้องอยู่กับเกาะนี้คุณก็ออกจากตัณหาไม่ได้คุณก็ออกจากกระแสของตัณหาไม่ได้คนประเภทนี้ก็ยังดีนะยังถือว่ามีเกาะมีที่พึ่งอยู่แต่ดันลุ่มหลงในเกาะนั้นนะก็ออกจากกระแสตัณหาไม่ได้อยู่ดีก็ถือว่ายังไม่ฉลาดเต็มที่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากระโดดจากเกาะนี้นะหรือเราหาที่เกาะพอที่เราจะไปสู่ฝั่งได้คุณก็ต้องปล่อยเกาะนี้อยู่ดีเราเกาะไว้ไม่ได้เราไม่ได้ยึดเราเกาะเป็นที่พึ่งนั่นคือความหมายของคำว่าสรณะธรรมวังความหมายของความที่ว่าเราจะใช้เป็นที่พึ่งในการที่เราจะเกาะเป็นที่พึ่งเราอย่าไปยึดเลยยึดเราก็ยังอยู่ในกระแสตัณหาเราก็จะออกจากกระแสน้ำไม่ได้นะเรา ฏิบัติธรรมเรามีชีวิตอยู่ด้วยธรรมเราใช้ธรรมะในชีวิตประจําวันในการรักษาศีลตรงนั้นเป็นเกาะของคุณนะเมื่อไหร่ก็ตามที่อกุศลดับไปกุศลเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะแล้วเป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะได้ไม่ให้ไหลไปตามกระแสของตัณหาเมื่อไหร่ก็ตามที่จิตคุณสงบลงไปมีสมาธิเกิดขึ้นนั่นเป็นเกาะได้เป็นเกาะที่คุณจะใช้เกาะไม่ให้ไหลไปตามความฟุ้งซ่านความคิดแสสายหาเรื่องหาราวความง่วงเหงาหาวนอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงนั่นเป็นเกาะเกิดขึ้นทันทีกลางกระแสน้ํานั่นแหละเกาะให้เราเกาะได้เพื่อที่เราจะได้ไม่ไหลไปตามสิ่งที่มันมายั่วยวนใจสิ่งที่มันจะทําให้เรามีความกําหนัดรุ่มหลงเพลิดเพลินหรือสิ่งที่จะมาทําให้เรามีความโกรธคุ้มแค้นเรามีเกาะที่เราจะไม่ให้ไหลไปตามกระแสต่างๆเหล่านั้นนั่นคือศีลสมาธิปัญญานั่นเองท่านผู้ฟังศีลสมาธิปัญญาเป็นอะไรเป็นมรรคมรรคเที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขน่าจะตอบกันได้อยู่แล้วมันต้องเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นอนัตตาสิ่งนั้นควรแล้วหรือหนอที่เราจะมายึดถือว่านั่นเป็นเรานั่นเป็นตัวเรานั่นเป็นตัวตนของเราไม่ควรไม่ควรแล้วทำยังไงปล่อยมันซะปล่อยมันซะแม้ศีลสมาธิปัญญาก็ต้องเป็นของที่ต้องหวังเป็นเกาะได้เฉยแต่เป็นเกาะพาที่เราจะไปเข้าฝั่งได้พอถึงฝั่งแล้วเราก็วางนะปล่อยเกาะนั้นซะขันธ์คือความทุกข์ไม่เหมือนกับมรรคมันต่างกันมากทีเดียวต่างคนละขั้วกันเลยแต่มีธรรมชาติเหมือนกันให้เข้าใจความที่มันมีความแตกต่างกันอยู่พอเราเข้าใจแล้วการมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมของเราจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเราจะเห็นธรรมะในทุกจุดนะคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นคารวะคุณจะใช้ชีวิตอยู่กึ่งคารวะคุณจะใช้ชีวิตอยู่เป็นรูปแบบของความเป็นนักบวชไม่ว่าจะโกนผมไม่โกนผมห่มขาวห่มเหลืองก็ตามชีวิตคุณจะอยู่ด้วยความสบายชีวิตคุณจะอยู่ด้วยธรรมะน่าจะมีชีวิตอยู่ด้วยธรรมนั่นเองแต่วันนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังมีคำถามข้อเสนอแนะส่งกันมาเลขที่1หมู่8ตำบลนนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130นั่นคือส่งจดหมายหรือไปรษณียบัตรถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ใช้คอมพิวเตอร์เป็นก็ไปที่ puredhamma.com p u r e d h a m m a เจริญพร